Ovira, sírvenos para... Para conectar a la con Galicia, non? Vamos a intentar conectar con Galicia. Hoxe temos que disculpar precisamente a Tamara e a Fernanda, que non poderán estar conosco, pero temos a Quique de Navia, o Quique Fernández Mon Sánchez. Sí. Veamos alá. Quique, boas tardes. Boas tardes, Xulio. Bueno, un pouco acatarrados, pero bueno, vamos aguantando. É cosecha de todos. Veña, con este tempo, pues casi todos temos máis ou menos un bocadiño de catarro, non? Sí. Bueno, que nos podes contar desas cousas tan interesantes que suceden pola nosa terra? Bueno, suceden moitas cousas. Falando do tempo, pues bueno, está un tempo bon, está un tempo propio da época, non? De outono, calor por o día, tal. Uh-huh. Hai bo tempo, logo a noite incide un pouco, pero bueno, propio tempo. Está ben. Bueno, pues quería facer eco dunha noticia, bueno, me parece de certa relevancia, que si vos lembrades, a partir dos 70, que se fixo a outra estrada do Atlántico, non? Pues, sí. Galicia quedou como dividida en dúas, non? Digamos a Galicia costeira, onde se estableceu toda a industria, todo isto, e logo que era a Galicia rural, non? Desconhecida. Uh-huh. Entón, pues bueno, ahora parece que se está revertindo o asunto, está vindo moita xente da, digamos, dos núcleos de poboación, non só de Galicia, senón do resto do mundo mundial, como se dice, pois para están retornando a con outras visións e outras expectativas, ¿no? Outras expectativas, pois pues, está notando por lá. Entón facemos con unha que ven viñoxe no progreso de Lugo. Uh-huh. Dunha xaponesa, non, que se estableceu en Doiras. Uh-huh. Que bueno, é unha blogueira que ten máis de 30.000 seguidores, e bueno, pues ela pues ven a decir que bueno, que descubriu no rural algo inédito, non, porque tiña idea de la España, digamos, da paella e o flamenco, non, a pandereta, sí. Todo isto. Uh-huh. É que descubriu aquí pues unha nova, xa unha Galicia, de feito gustou tanto que se quedou aquí, non é que ofreceuse para ser embaixadora de San Carlos, non, porque sí. Gustoulle tanto que se está disposta a quedarse por aquí e uh-huh. É ser embaixadora de San Carlos, non. Uh-huh. Bueno, penso que é unha noticia porque que damos un pouco a coñecer que porque verdadeiramente estamos quedando sin as escolas cada ano, pois sí. Menos. En todo o rural, Sí. En todo o rural. Xa é unha mágoa, non? Sí que veñen nova, veñen xente nova e tal, unhos probando, outros tal, pero bueno, penso que isto tese que potencializar máis, porque... Sí. Porque desde logo as cidades, como ben sabedes, están sobresaturadas. Sí. Eu penso que a vida do rural... con outras xeiras diferentes, sí. Non das que nos tocou vivir quizás a nós, pero tamén nas cidades vivía de outra maneira, bastante. Sí, sí. Tamén, eu penso que no rural, oxe, a xente que aí vive bastante, sí, sí. Ben, e menos, con menos estrés, ademais, oxe, pues temos casi as mismas opcións, non, de internet, de sí, todos, sí. De estar conectados co mundo, non, é un privilexio estar conectado co mundo de un sitio que estás tranquilo, que non hai uh-huh. problemas de tráfico nin de todas estas cousas, non? Uh-huh. Ademais, eso, como ben dicías ti antes, para ir vivir o rural, eu penso que se cada vez vai máis xente, tamén exixe un pouco máis que haxa mellores, pois, conexións a internet e todo isto. Claro, claro, e maiores infraestructuras. E maiores infraestructuras. Porque hai xente... Maiores e mellores. De feito, bueno, pois, ahora, falando desto, pois, sí. Navia, pois, por exemplo, bueno, pois, son pequenas cosas, pero, pois, bueno, pois, arrixouse a Praza da Igrexa, que sí. Quedou moi... Penso que quedou bastante ben. Pois quedou unha praza que, en vista ahora, pois... vexe moito máis bonita, moito máis, parece sí, sí. O doble de ampla que do que, non? Entendo que era, bueno, parece que isto se vai estender máis, bueno, si a carretera da Fonsagrada, que se asentou, que xa o comentamos outro día, todas estas cousas, pero bueno, dentro do que eu contexto, digamos, aquí do, sí, dos sí. Ancares, que xa era unha das todas máis, por decirlo, máis deprimidas, non? De, sí, sí. De rural, porque pues, está collendo moito polo toda o que é a zona dos Ancares, non falo sí, de nadie, sí, sí, incluso sí. Das terras de Burón tamén, que tamén, enganchan carnosas, non, máis ou menos. Sí. Bueno, penso que, visto desde unha perspectiva positiva, non, con certa, digamos, con certo optimismo, penso que vai haber un troco importante, non, na mentalidade da xente, que vai, sí. Vai retornar bastante xuventude, xente nova, vai retornar ao rural, pois, con... Porque busca tranquilidade. Sí. Porque o que eu che quería comentar, por exemplo, hai funcionarios que traballan en Santiago e viven en Lugo. Claro, salen claro, cada mañán ás 5 da mañá en autocar, que xa é un autocar precisamente para eles, pois para Santiago, porque non se pode vivir en Doiras e traballar en Lugo. Podes vivir tranquilamente porque ademais hoxe de penso que de Doiras tamén hai unha carretera que está nova recentemente, penso que tamén está desde as Pontes de Gatín, que está sí, castelo, máis ou menos que, está ben. Logradamente, pois pues está, ese castelo está abandonado. Sí. Pero, bueno, por poner un exemplo, dende Navia, dende o que a Vila, Lugo, pois pues son tres cuartos de hora. Sí. Bueno, pues temos dous accesos á autovía que, non sei, 20 minutos sí, sí. Indo ben despaciño pues, media hora, xa en tres cuartos de hora estás en Lugo sí, sí. Veñen os mestres que dan a escola de nadie, veñen de Lugo pues, cada día, non hai sí, sí. En fin, hai outros que non son de Lugo que se quedan que se quedan na vila tamén, non? entón, pues bueno, todas estas cousas pois as infraestructuras e as comunicacións pues son boas, porque teñen que ir diante, pero claro, conforme, é triste, non, por exemplo, que se perderán os coches de liña, que se perden sí. non vexo tamén Castro Calderas, pero bueno, sí. Cando mellor pasaban todos os días, pois pues ahora pasan... Unha vez do día. Unha vez, a veces, pues, incluso hai sitios que van pues, tres días a semana e tal. Sí, entón, sí. O transporte público, no, dando canto do que me estabas ti, lo que estabas comentando, non, de que de que bueno, pues habendo máis xente, pues claro. Oxe, antes levábamos 2 horas e media, casi 3 horas, non, sí. O coche de línea con todo o que claro, iba parando e tal, oxe, pues, unha hora e pouco, pues o coche de línea está a cantar sí. Arreglar que lo que era cousa, pues non precisa de levar o coche, no. De cantar. Bueno, tamén está isto que está ahora de boga, non? Bueno, aunque é ilegal, pero estás utilizando bastante, eso xa a nivel de toda España e en Galicia tamén. Uh-huh. Pero liña, por exemplo, claro, un autovía de Vigo a Coruña e de volta, pues creo que son os 30 e pico de euros ou por aí. Sí, entón, claro. Pues, utilízase moito, esto, non sei como lle chama, que te creo que é unha palabra inglesa, de xuntarse 4 ou 5 sí. De tal... bueno, pagar as costas entre todos es... sí, sí. Tornarse bueno, para elevar o coche. Sí, bueno, este xa se facía... Xa se estilaba en outros días, en outros sitios, sí. Sí, muy bien, pero bueno, ¿qué? Pero, o sea, claro, resulta bastante... Incluso tamén hai unha noticia, non, de que esta semana, de que queren... pues España que como en Portugal que xa están casi todas as autovías pues con peaxe, pues querían, estaba previsto para 2020, penso que piña no periódico, pues tamén piñer todas as autovías de Galicia, que eso xa sería un pouco complexo, pero bueno, xa afecta tanto rural como a cidade, non? Sí. De poñerlles unha peaxe, non sei un costo da peaxe, pero bueno. Sí. En fin, que pero é o que comentamos, non? Sí, sí, sí. Pero no fondo, por exemplo, facendo isto o que comentaba antes, por exemplo, vivir, por exemplo, non sei, en as Pontes de Catín, vivir en Navia, ir traballar a Lugo e tal, pois, aunque vai un coche de transporte, se cada vez que se utiliza máis, pois se pode pedir melloras de estradas, melloras de todo, porque agora dirán, precatro que pasen ainda está bastante ben. Claro, perdemos a conciencia de, sí, a veces xa por inercia. Decimos, pues, collemos o coche e non nos damos conta, e, bueno, xa por arreglar un pequeno asunto e tal, pues, sí, que compensa coller o coche de línea, en fin, ao cabo vas cómodo, pues, somos amantes da... A mí encántame, por exemplo, o tren, e sempre... Sí. Encántame, prefiero ir no tren andan que pase 7 horas, porque sí, levo un libro, leo... Sí, sí. Lembro que o Carrabou, se unha vez que entrevistáramos aí en Radio Cornellá, tamén é amante do tren, non? Sí, claro. Prefería o tren que levar o coche ou ir en avión, incluso. Eu tamén, son moi amante do tren, Tú te imaginas, tú te imaginas un tren que fizera a ruta, por exemplo, Lugo, Fonsagrada, Navia, Becerrea, e volver outra vez a Lugo facendo un percorrido deses? Sí, eso, o tren a Fonsagrada xa o quería poñer na República, o noso sí, diputado Portela Valladares. Portela Valladares, sí. Estaba, a parte que xa van, entre outras cousas, non? Sí. Que tiña, estaba, xa trataban de, pues, bueno, claro, está de... facendo ahora co ganado, non? De, sí, de que era, digamos, a agricultura intensiva, ya, sí, de, sí, de gandería intensiva. Uh-huh. Para mellorar os medios de producción, pues todo isto estaba planificado, estaba no facendo, porque eu teño dos sindicatos da época de Navia, que Navia había 4 sindicatos, o da Serra, o do outro lado, de cada lado do río, sí. O sea, que teño un libro que posiblemente saque esto Xavier Moure, que bueno, Sancar, yo también colaboré con él sobre Navia y todo esto, uh-huh, sobre zona esta, pues irán todas estas cosas. Que hoy pasé a Xavier. Muy bien. Bueno, pues son datos históricos que yo tengo, otros que se acabarán. Uh-huh. Bueno, es un que... o sea, coñer a historia, non, para a historia bon coñer o positivo de que había para primeiro para non caer nos erros que houve na historia, e despois pois para poñer en valor, vamos. Claro. Poñer en valor, non para tampouco, sí, porque bueno, con tal como no contamos a historia cando estudiábamos, non, sí, na escola, sí, pa, de memoria e tal, eso é unha atrapallada, non? Eso sí. Non ten sentido, non? De saberse os reyes godos. Sí, sí, e como non la contaban, non sempre tiña moitos claro, visos de realidade, sí. Claro, non é unha intención... Entón, de feito, creo que está na Plaza do Oriente, todos os reyes godos, non ten así sentido, non? Porque, bueno, sabes como lles chamaba eu? Os reyes bobos. Sí. Vale. Nos temos os nosos reyes tamén, de feito, bueno, pues ahora xa sabe... está documentado, non? Que Afonso X o Sabio pues, viviu en Maceda, foi Allariz, sí, en Maceda e en Allariz, pero Allariz, Maceda, sí, por Condes de Maceda, básicamente, sí, que, sí. Caldas de Reis, sí, tamén, pues, tamén estaba que fue Afonso Décimo Sabio, non? Sí. Pasó tamén Afonso que morreu aquí en Sarria, o que ten aquí Tercero, noveno, tamén, que sería sí, o pai deste do décimo, non? Sí, bueno, en fin, sí. Yo logo os Ordoños, que foron reis de Galicia, que están enterrados na Catedral de León e na Catedral de Santiago. Sí, que, sí, sí. Bueno, sí. Pues, son os nosos reis que hai que reivindicar tamén como parte da historia. Da historia, que, no, que, sí, sí, tratar, sí, exactamente. Están, sí. Si te vas a León... E claro, como nos meteron eso con calzador dunha maneira, pois pues, que ibas á Catedral de León, que é preciosa, sí. A Catedral de Sartre, o sea, das máis bonitas que hai de pola súa vidreira, non? Uh-huh. E ti ves a Catedral de León, que salí os reis, es que paime con Ordoño II, que foi rei de Galicia, non? Sí. Rei de Galicia, Asturias, sí, sí, e León, todos os reis que están con de Galicia, primeiro Asturias e León, eran sí, reis sí, que se coronaban en Asturias, vas a fidalguía a fidalguía galega era moi potente, entón tampouco quería os reis moi perto deles. Claro, sí, pero falando con a vez con Pardo de Guevara, un descendente do marechal Pardo de Cela, sí. Escribiu un libro sobre o tema, pois ten visto moitas veces que o sea, tenéis así falando que a verdadeira fidalguía pues estaba justamente no rural de Lugo. E este é un dato tamén moi importante que moitos non o saben. Os Bolaños Ribadeneira, que ten moito aquí por Becerreá, os Bermúdez tamén, que eran acá, de Castro tamén ten por suposto os Condes de Altamira en Navia, non? Pues, era os Condes de Altamira. Sí, o sea que entón ven este redón tamén porque bueno, penso que ten certo interés un amigo compañero de Xuño, un mestre estuvo tamén aí por justamente en San Bois, estuvo de mestre e non de profesor. Pois bueno, home, pois agora está así un pouco fastidiado tal como entretese e tal, buscou o árbol xenealóxico da súa compañeira, que é veciña miña tal, e resulta que, bueno, buscando e tal, chegou ata Don Pelayo. Dije, pero bueno, é imposible. Non, digo, está totalmente documentado e teño, rematou no outro día o árbol xenealóxico. Caray, bueno, pues, pero xa me enseñarás porque eso ten paga a pena, cosa, ¿no? Paga a pena comentarlo e verlo, sí. En canto mo deixe, porque yo pedirei, pues... Sí, paga a pena comentarlo. Eu lle puxen aquí en Freixisa, un paso, non, dos Bermúdez. Sí. Por aí, bueno, é parte deste, eu tamén teño as miñas historias, dinlle algúns datos e cousas, pero bueno, claro, fui investigando máis, pues, no tema... E dice, vas enfiando, pero é posible, sí, é posible, vas enfiando, vas chegando... Si colles documentación, porque toda claro. Porque toda a fidalguía era endogámica, sabes? Sí. Entón, pues, estaban todos emparentados. Si colles documentación e chegas ao sitio correspondente, a mellor, é lógico, claro. Sí, é que chegar ata Don Pelayo. Muy bien. Bueno, a ver... Pois é interesantísimo, sí. Con respecto ao que a nosa historia podía representar, claro, as investigacións e os traballos de documentados, non sei, de doctoramento, pois non sempre teñen esa liña de descuberta con respecto a nosa historia, porque non lles interesa tampouco aos políticos, nin lles interesa claro, tampouco a administración. Está bastante amagado eso. Bueno... Claro, isto é porque, a ver, para que un pobo teña entidade, as dúas cousas, entidade e identidade, sí. Pois ten que acabar un amor propio, non? De primeiro, de inferioridade, claro, iso, o complexo de inferioridade dá a ignorancia, o descoñecemento. Claro. Entón, aí, claro, hai unha intencionalidade de que tamén, pois, por lo que sexa, porque... Eu penso que non hai que votar xa atrás, que si os irmandiños, que si isto. Non, eu penso que hai aí toda unha cuestión que bueno, que habría que pedir o Xulio, non? Habría que descubrilo para poñelo documentado, non? Exacto, porque sí. Vai máis alá do que os irmandiños ou do que foi, digamos, en 1846, non? A revolta ao Marqués de Carral, non? Foi unha revolta liberal importante. Todas estas cousas é algo que hai concatenación, digamos, do que é o Estado, que ao fin e ao cabo estamos condenados a convivir, a convivir, pois para coñecendo a historia real, porque ademais justamente falando con Pulín, que é o mestre este, pois dixeme que incluso por exemplo, unha filla de Jaume I Conqueridor, pois estaba casado tamén, o sea, tiña lazos co conde de Lemos, o sea, que está aí, hai uns lazos de un arraigamento de todo cruzamento, non? De Borgoña, todo este linaxe, que é realmente o que está escrito, porque os demais, pues bueno, eran... Son suposicións. Unos eran os fillos de algo e outros... Sí. Que en Galicia, pues claro, é que... vimos, digamos, que montaron a dinastía foron os suevos, digamos, ¿no? Sí. O sea, toda esa tal, é que xa recuperou, digamos, moito, que foi o que instaurou os grandes mosteiros que, uh-huh. que después estableceron, pues foi Rosendo de Celanova, que foi unha persona eminente, fundamental no que é a historia de Galicia. Eso irradiou todo Galicia, que era o norte de Portugal, foi bispo de Bretoña, uh-huh. e despois de Dume, que era o paso que tiñan que facer, no pasaban por Bretoña e despois tiñan que ir a Dume, como sí, a marca de Dume e todo isto. Bueno, pues gracias a o convento de Celanova, temos referencia, por exemplo, de Xeria, que foi contemporánea a Cristiano, non? Xeria, sí. Pois fixo unha viaxe a Jerusalén, a Terra Santa, que sí. É unha preciosidade, non? Sí, sí, tal, sí. O pouco que temos, lástima que se perderan algúns puntos de pero foi un personaxe... bueno, claro, hai a documentación galega, pero claro, por exemplo, en León pues sacaron tamén unha como estou interesado no tema recopilei todo o que había sobre Xeria, entón, pues claro, hai un saliendo diario de León, e claro, eles poñen a Xeria como leonesa, o sea, sí, claro. Cando a altura non existía ni siquiera o reino de León, ni siquiera o reino de Galicia, bueno, a Galicia, sinto que existía a Galicia romana, o que pertenía a todo, non? Sí. Logo xa veu o reino suevo, que era o reino suevo, onde non existía o que era en Asturias, todo isto unha naceu porque eu que sei, bueno, ahora tampouco vamos a enrollarnos nisto, non, pero Astúrica pues, era un estado de Astorga, non? Sí. Non ten nada que ver ca Asturias real, ca ela, pertencía ao reino de Galicia, por suposto. Entón, pues hai unha intencionalidade, non este o noso rei, non é, non é o rei de Galicia, o sí, entendes? Bueno, pois, hai que recuperar todas estas cousas. Estou comentando isto porque afecta moi, o sea, non é que afecta, veixo que tal, no que é o mundo rural que falamos, non era tan rural, o sea, onde estaban os grandes señores, o sea, aquí non polas parroquias de Navia, temos grandes, digamos, nobles, non, que había de os de Serra, xa digo, Bolaño, Ribadeneira e outros moitos, os Osorio tamén, xa que todo quando foron os Correa, entón, pois. Bueno, se bon recuperalo tamén, se algún día se fai a historia de Navia, por exemplo, pues dos pasos que había por aquí, uh-huh. todo isto, pues habrá que recompoñelo. Muy bien, claro que sí. Pues por eso, en esa inquedanza estás, ¿no? Estás trabajando por esa forma, por eso... Sí, tamén a miña boa era filla dun cura que viña da nobleza, por dizer así, entre comiñas, non? Sí. Bueno, aquilo que significa curiosidade, non? Sen que hai un tamén traballando sobre o árbol xenolóxico do cura, xa o tan que hai acabado, tamén ven por aí de algún sitio deste de Alcurnia Camín, eso, pois pues, non importa gran cousa, como, o sea, como digamos, por unha cuestión, digamos, diferencial, non? De racial ou cousa desta, non? Pero interesa tanto cuanto pues como apunte historiográfico de o que te comentaba antes, ¿no? De entidades y de identidad para identificarse, ¿no? Muy bien. Bueno, pois, casi nos das unha lección de historia, ¿eh? No, que pasa que tenedme que cortar, porque a veces empezas a falar... No, está bien, está bien. Temos bastante de vagar, non? Pois cando empezamos a soltar o tren, corre o carro sin empuxalo, non? Bueno, que alegrámonos moitísimo e que moitas gracias por a túa participación. E bueno, ata vindeira semana que seguiremos tamén conectando contigo, non? Atacando Queirades. Veña, unha aperta, Quique. Hasta logo. Quique. Máis música para todos os nosos ointes, para seguir con esta tema de charlas, música e entrevistas. Vaya, parece que sí.